Сергей пайшоў у пакой. Зіна з каструлькай у руках працягвала размову. «А знаеш, дарагая, што я табе скажу?» Нахіліўшы да яе чырвоны твар, па-змоўніцку панізіла голас Паўліна. «Не едзь ты да маткі, пакуль не распішышся. Не едзь, кажу табе, пашкадуеш». «Не, я не магу так. Гэта значыць яе пакрыўдзіць. Яна актрыса, натура тонкая. Все маткі аднолькавыя. Як прыедзеш распісаная, то паплачай змірыцца. А не, ты, прасцячка, дасі сябе мігам вакол пальца абкруціць. І абкруціш, памянеш мяне». «Ай, Паўліна, у цябе вечна абкруцяць, падмануць. На гэтым свет трымаецца, мілая мая, а не на тваіх выбраках. Боже ж ты мой, як Яўгену прошваў тут, на кухні плакаў. А ёй, як ляйчына пад хвост трапіла. А зверкі грошы тыя і не зыскала, так і прапала сотня». «Ну, добра, добра, добра». Зіна, адступаючы, аж спатыкнулася і амаль подбегам кінулася ў пакой. Юлька, раскінуўшыся, спакойна спала. Сергей маўкліва гартаў альбом з малюнкамі. Спыніўся, убачыў свой твар, зроблены сіняй тушшу, трохі падоўжаны, ад чаго ён здаваўся аскетычна суровым. «Хіба я такі?» — ён паднёс альбом да таршэры. «Я, па-моему, трохі мякчэйшы, лагоднейшы, больш бяскрыўдны, ці што?» Зіна паставіла на металічную пастаўку каструльку, глянула ў альбом і падышла да яго. «Не ведаю. Мне ўсё адчуваецца ў тваім характары нейкая жорсткасць, нешта такое. Яна няўпэўнена павяла рукой. Калі малюеш, не фатаграфуеш чалавека, стараешся перадаць не знешнасць, а характар яго, душу яго. Я сама думала, чаму я такім цябе раблю? Як нехто рукой вадзіў усё роўна». Ён глядзеў на яе ўсхваляваны. Успомніў выпадак, пра які амаль забыўся. Закаханая ў яго Алька Куклевіч плача, хапае яго за рукі, а ён думае адно: «Калі я буду добры з ёй зараз, мне будзе дрэнна потым», і нешта гаворыць ёй грубае, нахабнае. Потым ён ніколі такім не быў. Кампанейскі, вясёлы, бездакорна ветлівы, прыстойнага выхавання. Марыў пра блокаўскую незнаёмку. Вось яна стаіць перад ім, у вышытай сукенцы, з вышытай арнаментам стужкай на галаве. Што яна ў ім адчула? Можа, тыя словы, сказаныя Альцы? Можа, тыя думкі, чорныя, брыдкія, якія час ад часу ўсплывалі з нейкіх душэўных глыбінь? Як бы там ні было, ён стараўся быць чэсным. Ён прыгарнуў яе да сябе, пасадзіў на калені, пагушкаў, як малую. Зіна даверліва абвіла рукамі ягоную шыю. «Як Юлька сёння», — падумаў, і як уколола. На вуліцы ляніва дзынкала гітара, курылі, ціха перагаварваліся хлапчукі. Насупраць зялёна свяціліся літары гастранома. Начная прахалода ўлівалася ў пакой. Утульна свяцілася ахутаная ружовым абажурам лямпачка таршэра. Моцна спала малая Юлька, даверліва шміхаючыся ў сне. «Зіна, ты любіш дачку?» — нечакана спытаў ён. «Ну, аб чым ты пытаешся?» — з мяккім папрокам усміхнулася яна. «Якая ж маці не любіць сваё дзіця?» «Больш, чым мяне?» — у яго паздрадніцку уздрыгнуў голас. Яна адразу перамянілася з твару, нібы ацвердзела. «Ну, што ў цябе за параўнанне? Хіба можна адно з адным? Гэта зусім другое. Юлька табе не суперніца», — яна паспрабавала пажардаваць. «А можа, ты шкадуеш, што звязаўся з жанчынай, у якой ёсць дзіця?» Яна насцярожана глянула яму ў вочы. «Калі так, то лепш цяпер пайсці, каб потым не папракаў, што я жыццё твоё заела. Што ты, мілая, Сяргей пагладзіў яе па галаве, абняў. Я люблю і цябе, і Юльку. Гэта ж твая часцінка. Заўтра паедзем у Мінск, мама цябе палюбіць. Ты ж у мяне такая. Каб ты ведаў, як я баюся гэтай паездкі. Мяне прызналася Зіна, душа млее. Усё будзе добра. Вось паглядзіш. Мама нам дапаможа. Ну, а самі мы што, не здолеем уладкавацца? З кватэры на прыватную не пойдзем. Я проста не ўяўляю сабе такога жыцця, як у цябе вось тут. А чым яно такое? Яна зрабіла націск на апошнім слове. Ён, як бы спалохаўшыся пагарды, якая нечакана прагучала ў ягоных словах, заспяшаўся. Ды не, нічога, проста, ну, кожны заглядае табе ў каструлю, выказваецца, ты маўчы і ўвогуле. Мой мілы, ты прабач мне, я разумею. Мне не хацелася б перашкаджаць тваёй маці. Ёй працаваць трэба, рэпетыраваць, а тут побач чужыя людзі, Юлька, я... Ну, не трэба, Зіна. Ён пакутліва скрывіўся, што за звычай у вас, жанчын? Пачынаеце адно і тое ж і піліце. Што з табой? Яна пільна і разам з тым неяк разгублена паглядзела яму ў вочы, і ў першы раз за ўвесь час ён адвёў позірк. Праз дзень яны ішлі па вячэрнім Мінску. У адной руцэ Сяргей трымаў плашч, другой сціскаў Зініну руку. Яна прыціхлая аглядала шумны, бесклапотны натоўп, што бясконца бурліў на праспекце, роўны шэраг блакітна-зялёных у неонавым святле ліп. Іх увесь час штурхалі, бо ішлі яны павольна, не ў агульным рытме. І Сяргея гэта даўно нервавала. Нарэшце ён не вытрымаў. Наглядзішся яшчэ. Заўтра цэлы дзень будзем гуляць, надакучыць. Лепш пойдзем хутчэй. Мама цэлы дзень чакае, трэба было даць тэлеграму, чым прыедзем. Ну нічога, не спяшайся. Яна ласкава затрымала яго. Сяргей здагадаўся, яна баялася, адцягвала сустрэчу. І злосць прайшла. Добра, пойдзем, як ты хочаш. Але ну злітуйся. Пойдзем якой бакавой вуліцы, а то сярэдзіну адаб'юць, даль Бог. Яны звярнулі з праспекта, пайшлі паралельна яму. Вуліца была цямнейшая, прахожых меней, і Зіна, спыніўшыся, моцна абняла яго. Ён адчуў, што яна дрыжыць. А можа, вернемся? Я адна вярнуся, ты ідзі. Ты ж засумаваў па маці, а я адна дадому даеду. Юльку там на сябровак пакінулі, яна злагацца будзе. Перастань, гэта проста смешна. Дрыжыць, чаго, не ўкусіць маці. Але, гаворачы гэта, ён адчуў, што міжволі таксама пачынае хвалявацца, таму і гаворыць ёй груба і ўладна. Ну, добра. Яна раптоўна супакоілася. Рашуча падхапіла сумку, якую паставіла было на асфальт, і пакрочыла наперад. Званок быў доўгі і нейкі нервовы, і амаль адразу расчыніліся дзверы. Высокая, статная жанчына радасна усміхнулася Сяргею, і ён кінуўся да яе: «Мамачка!» Яны абняліся, жанчына на імгненне заплюшчыла вочы і амаль адразу ж, нібы успомніўшы, апусціла рукі і прыветна глянула на госцю. «Прабачце, Зіна, мы з сынам даўно не бачыліся, калі ласка, распранайцеся, у нас горача». Зіна, якая, відаць, таксама рыхтавалася абняць яе, адступіла і паспешліва пачала расшпільваць гузікі зялёнай шурстяной кофтачкі. А жанчына гаварыла далей: «Ну, вось і выдатна, мяне завуць Антаніна Дмітрыўна. Я ведаю, чытала ў газетах, і Сяргей расказваў». Яна падхапіла гэта самым натуральным тонам, проста, і Сяргей, які адразу глянуў на яе, супакоіўся. «Мыць рукі і за стол», — працягвала Антаніна Дмітрыўна. «У мяне ўжо ўсё падрыхтавана, толькі падагрэць. Сёння якраз панядзелак, спектакля няма». Яна пайшла на кухню, правёўшы Зіну ў ванную. Тая паглядзела ёй услед, павярнулася да люстэрка. Бледнаваты круглы твар, маленькая постаць здаліся ёй зусім нікчэмнымі перад раскошнай Антанінай Дзмітраўнай, зацягнутай у шаўковы вельмі яркай расфарбоўкі халат, яе высокай акуратна ўкладзенай прычоскай, па майстэрску падграміраваным прыгожым тварам. Але яна перасіліла сябе, усміхнулася Сергею, які чакаў яе. Прыгожая ў цябе мама. О, ажывіўся ён, яна міравая жанчына, сама ўбачыш. Да стала прашу, паклікала іх з пакоя гаспадыня. Яна была ўжо ў чорнай, караткаватай, па новай модзе сукенцы з вялікім бурштынавым кулонам на грудзях. Яны селі за стол. Сергей разліў віно ў высокія крыштальныя кілішкі, падаў іх жанчынам. Вып'ем за знаёмства. Ветліва усміхнулася Антаніна Дмітраўна, узнімаючы свой кілішак. Зіна нязграбна пацягнулася да яе са сваім, але, спахапіўшыся, адвяла руку, запанавала нейкая няёмкая цішыня. Яны ўтраіх выпілі віно. «Сын, ты забываешся пра свае функцыі», — запоўніла маўчанне Антаніна Дмітраўна. Яна паказала на пустую Зініну талерачку. Пачакала, пакуль Сергей пакладзе на яе салаты. «Як вам падабаецца?» — звярнулася да суседкі. «Вы любіце гатаваць? Я, на жаль, часу не маю, ўсё рэпетыцыі, грамадскія нагрузкі. У мяне таксама часу не стае». Зіна гаварыла ціха, саромеючыся, і чырвань, што заліла яе шокі, не праходзіла. «У нас цяпер новыя машыны, асвойваем». «Мама, я табе не пісаў, Зіна ў іх самы лепшай ткачыхай лічыцца, праўда, афіцыйна лепшая ў іх, іншая сталая. Як яе прозвішча, Зіначка?» «Якая вы малайчына, вам можна пазайздросціць?» — весела адклікнулася Антаніна Дмітраўна. Сергей непрыкметна глянуў на маці, яе ветлівая, светская усмешка, яе празрыстыя, бесклапотныя вочы. Занадта добра ведаў ён сваю маці, каб не адчуць у ёй тое, што яна старанна хавала, можа, самой сябе страх за яго безразважнасць, якой яна, канешне, не чакала, да якой не падрыхтавалася. І таму зараз ён з любасцю пагладзіў яе па руцэ, такой мяккай, знаёмай яму. Антаніна Дмітраўна на імгненне заплюшчыла вочы, яшчэ больш выпрасталася, і толькі няўлоўны цень слізгануў па яе прыгожым твары, які, як раптоўна заўважыў Сергей, неяк паблажэў, так што нават грымня мог схаваць вялікія жоўтыя кругі пад зеленаватымі яе вачыма.